Lebedele, de Hans Christian Andersen. Pe aripi de vis și raze de lună, pe fir rupt din soare, pe nori călători, prin stropii de ploaie, prin șoapte de vânt, zburând peste creste, a sosit aici, pentru cei mai mici, o nouă poveste. Gândul gândului ușor ne va duce acum în zbor până dincolo de zare, peste marea cea mare, pe tărâmuri neumplate, prin păduri întunecate, și ne vom trezi în zori chiar în țara basmelor. Țara basmelor să fie. Un palat între palate, plin de pietre nestemate. Și trăia în acest palat, cu pereții de cleștar și acoperișul de aur, un împărat căruia îi murise împărăteasa. Un împărat cu barbă lungă și coroană de aur pe cap, cu mantie roșie care i-a târna până la călcâie, și în mână cu un sceptru mare. Ce să mai vorbim? Un împărat ca toți împărații. Ba nu, nu era un împărat ca toți împărații. Acesta avea 11 feciori și o fată. 11 feciori mândri și deștepți și o fată pe care o chema Eliza, mai frumoasă decât florile și izvoarele. Împreună cu frații ei se uita toată ziua în cărți cu poze. Scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur și se jucau în grădina plină de trandafiri jocuri frumoase. Trăiau bine copiii până într-o zi când... Întindeți covoare scumpe și ghirlandele de trandafiri, deschideți porțile de creștar și turnați vinuri alese în cupre de aur. Iată, sosește Rădvanul cu mândra creasă dimineață noapte, noua noastră împărăteasă! Ce vesele bunul nostru împărat! Și copiii se bucură că vor avea din nou mamă! Mica Eliza a îmbrăcat așa mai frumoasă roche și și-a pus pe cap diadema de rubine. Cât de frumoasă! Nici zânele din povești ne-ar putea sta alături! Fii binevenită, stăpâna noastră, a tuturor! Bine te-am găsit, împărate! Iată, am răspuns soliei tale, după cum ți-a fost vrerea. Am venit! Bucuria noastră nu cunoaște hotare! Aceștia sunt copiii mei! 11 feți logofeți, voinici și mândri! Și o fată frumoasă cu cosițele împletite din raze de soare. Sună cornul! Sună cornul! Totu-i gata! Oaspeți dragi, poftiți la masă! Aici, aici, mândră creiasă, în capul mesii la cinste aleasă, de azi înainte palatul nostru va răsuna de cântec și voie bună. Cu frumusețea ta vei alunga singurătatea zilelor noastre. Copiii mei nu vor mai duce dorul de mamă, mai ales Eliza, scumpa mea fetiță. Mult noroc, mărite împărate! Ura! De ce plângi tu, surioară? Cine mi te-a supărat? Nimeni. Dar zâmbetul frumos e întristat și ochii tăi mereu înlăturcate. Plâng după mama noastră adevărată. De ce azi nici tu nu ești prea bucuroasă de atât de așteptată împărăteasă? Tăcere, frățioare, uite-o, vine! Copii, de ce stați triști aici? De ce nu râdeți? E sărbătoare mare la palat. Dansați, jucați-vă, azi n-are voie să fie nimeni supărat. Noi ne gândeam să mergem în grădină, acolo e mai răcoare și lumină. Și în fiecare ram sunt poame grele. De azi înainte nimeni n-are voie fără să-mi spună să mai ia din ele. Noi ne gândeam să mergem printre flori, cum am mai mers la joc de atâtea ori. Duceți-vă! Îmi pare rău de voi. Ați obosit, desigur. Ospățul e întoi. Și plecară triști copiii pe cărările pe unde numai cu câteva ceasuri înainte răsunau chiotele lor de bucurie. Vântul le mângâia obraji înfierbântați, iar florile se plecau în fața lor, încercând să-i înveselească cu culorile vii. Dar degeaba. Până târziu, când s-a noptat, cei 11 frați și sora lor Eliza s-au plimbat tăcuți, gândindu-se la zilele negre ce presimțeau că îi vor aștepta. Vieții de ei s-ar fi înspăimântat și mai mult de-ar fi știut că noua împărăteasă de împărat aleasă, născută departe înspre miază noapte, departe de soare, e o vrăjitoare. Da, s-ar fi înspăimântat și mai mult dacă ar fi știut că începând chiar din acea noapte împărăteasa va căuta să scape de ei. Obosiți după atâta petrecere, toți de la masă adormiseră de mult. Muzica încetase, urările de asemenea. Străjile moțăiau sus în turnurile învăluite în catifeaua nopții. Cei 11 feciori de împărat adormiseră și ei în camera cu 11 paturi de aur și plăpumi de mătase. Numai Eliza, în camera ei cu ferestrele mari, nu putea să închidă ochii. Se uita cum luna atârna în vârful unui plop ca o portocală. În acest timp, împărăteasa, amestecând și fierbând fel de fel de buruieni și vorbe, făcea vrăji ca să scape de copiii împăratului. Și când se arătară zorii, preschimbăia toți feciorii în lebede zburătoare, păsări necuvântătoare. Și după ce îi vrăji, din palat îi izgoni. Ei, ca 11 vise cu aripile deschise, peste ziduri se înălțară și plângând se îndepărtară către marea cea mai mare, până dincolo de zare. 11 umbre întinse trec pe valuri necuprinse, 11 umbre albe, ca mărgelele din salbe, se înșiră triste în zare și se pierd în depărtare. A doua zi, în zadar, împăratul își strigă fiii prin toate sălile palatului. În zadar puse servitorii să-i caute. În zadar Eliza îi ruga să se arate. Nimeni nu-i auzi rugămintea. Cei 11 feciori nu se arătară nici atunci, nici în zilele următoare. La îndemnul împărătesei, împăratul o dădu pe Eliza unui pădurar să o crească. Așa au trecut ani după ani și Eliza s-a făcut o mândrețe de fată. Sta copila cea frumoasă tot mereu mai tristă în casă, ducând dorul greu de frați, fără milă îndepărtați. Singură din loc în loc, jocul ei nu mai e joc. Apa tremurând în unde, numai gânduri negre ascunde. Însă vântul cel poznaș o mângâie pe obraz și cu șoapta lui cea veche îi șoptește la ureche. Frații tăi, să știi, trăiesc și la tine se gândesc. Vântule, tu-mi spui povești. Crede-mă, copil ce ești. Vântule, nu mă amăgi. Ai să afli într-o zi. Vântule, sunt sănătoși. Au crescut flăcăi vânjoși. Oși cât am colindat, alți ca ei nu am aflat. Vântule, prieten bun, spaima iată mi-o răpun și din nou nădăjduiesc frații să-mi întâlnesc. Vântule, îți mulțumesc! de țară săracă și mică, Eliza de somn furată-i și ea. Acum tristețea și plânsul în sfârșit în somnul copilei s-au mai potolit. Prin somnul cel greu, Eliza visează. Cine ești? Lasă-mă, mi-e frică, lasă-mă! Eliza, copilă frumoasă, nu-ți fac niciun rău. Sunt zâna bună a pădurii. Vreau să-ți dau o veste care să te bucure. Frații tăi dau târcoale palatului în care v-ați născut cu toți. O, Doamne, s-au întors? Da, dar să știi că mama voastră vitregă împărăteasa i-a preschimbat în lebede albe. În lebede? Da, crede-mă. Numai noaptea pot căpăta învățișarea omenească. Ziua nu. Nu se poate. Nu se poate. Fetițo, fetițo, scoală. S-a făcut dimineață. Bună dimineața, mătușicu. Bună să-ți fie inima. Vezi ce zi însorită. Bucură-te, fată frumoasă. Mătușa, nu știi că toate zilele mele sunt întunecate de dorul de frați. Știi, mătușa, Am visat ceva azi noapte. Nu mă amintesc bine ce, dar... Mei, lasă-le încolo de vise. Mai bine aleargă la lacul din pădure. Hai să vezi o minune nemai văzută. Niște lebede frumoase cu coroane de aur pe cap. 11, nu-i așa? Da, întocmai. Dar cum de-ai găsit? Frații mei, alerg, numai de n-ar fi plecat. Stai puțin, Eliza! Eliza! Nimic. S-a dus, săraca fată, și-a cam pierdut mințile. Da, eu sunt Eliza, sora voastră bună. M-a gonit împărăteasa și pădurea mi-a fost casa. Vântule, am spus minciuni? Nu, prințesă, cu ochii buni frații tăi te recunosc, dar n-au grai ca să grăiască. Ai răbdare până când soarele s-a sfințească și își vor lua pe rând fața lor cea omenească. Iată că în povestea noastră seara s-a făcut albastră și dintr-o scuturătură lebedele se făcură 11 frați vânjoși. Și râzând voioși, sora și-au luat-o și îmbrățișat-o și și-au povestit tot ce-au pătimit în toți anii grei și s-au hotărât ca să o ia cu ei peste marea mare, dincolo de zare. Suriară, te-ai gândit vreodată să zbori? O, de câte ori? Aș fi vrut să colind tot pământul și văzducurile ca să vă pot găsi. Dă-i zor, dă-i zor, frate. Nu mai sta la vorbă. Adu tristie să împletim mai repede plasa în care o vom duce pe Eliza. Norocul nostru că e subțirică și ușoară, altfel ce ne făceam? Te-ai pornit pe glume? Vezi că timpul zboară. Deci ce trebuie să plecăm așa de repede? Mai rămânem o zi. Nu vreau să vă obosiți. Surioare, cum am mai rămâne? Nu ne este îngăduit. Venim numai o dată pe an și stăm aici 11 zile. Aici unde ne-am născut, unde toți copacii sunt rude cu noi și pe câmpia aleargă caii sălbatici. Aici unde oamenii cântă cântece vechi de care ne este dor. Mâine dimineață trebuie să plecăm. Au trecut cele 11 zile. Ce bine că vrei să mergi cu noi. Cum să nu merg? Nici nu s-ar putea altfel. Dar dacă vrei să fii așa, trebuie să te odihnești. Călătoria va fi grea și nu vrem să fie obosită. Haide, închide ochii. Dorm, surioară. Ne vom lucra plasa de ierburi în care te vom duce. Bine vă ascult. Eliza. Sunt acea bună. Îți mulțumesc. Sunt atât de fericită că mi-am găsit frații. Și totuși ce nenorocită sunt. Te-aș putea să-i ajut, aș face orice. Chiar orice? Și viața mi-aș da o bucuroasă, nu mai să știu scăpați de vraj. Îți trebuie răbdare multă și curaj. Ajută-mă, zână bună, cum să-i scap, cum? Uitând graiul omenesc și îmbătând să-mi dur durerea și spaima chiar. Și moartea te va fi nevoie. Orice durere vis ușor va fi, iar spaima să mi-o potolesc nu-i greu. Te ascult, iubită zână, cât mai eu de zi mutam să fiu ca peștele mereu. La miez de noapte în cimitir să mergi, să aduni urzici și să le torci pe rând, să faci din ele firi lungi din care să împletești tăcută cămăși pentru cei dragi tăi. Urzicile te vor răni, vei plânge și vei suferi, dar cât lucrezi, niciun cuvânt să nu joptești, căci doar așa de vrajă îi vei zbăbi. Ia uitați-vă ce frumos zâmbește prin somn surioara noastră. Cu siguranță visează ceva frumos. O să ne povestească ea când s-o trezi. Nu mai e vreme de așteptat. Trebuie să o trezim. Plasa e gata. Haide să pornim la drum. Ai dreptate. S-ar putea să ne prefacem în oameni tocmai când suntem deasupra apei. Parcă mijește o geană de lumină. Acum se face ziua. Eliza? Surioară? Eliza? Ah, s-a trezit. Bună dimineața, scumpă surioară. Taci. Nu-i frumos să nu răspunzi. Bună dimineața, Eliza. Cum nici mie nu-mi răspuns? Ce rușine. Noi toată noaptea am lucrat la plasa în care te vom duce în zbor. Lacrimi grele curg pe obrajii tăi, Eliza. De ce plângi, surioară? Nu vrei să mergi cu noi? Gata, nu mai e vreme. Uitați-vă, soarele a răsărit. Într-o clipă, cei 11 frați se prefăcură în 11 lebede, care, apucând cu ciocul marginile plasei împletite din trestie și răchită, o ridicară pe Eliza până dincolo de nori. Într-un târziu, după ce cu chiu cu vai au reușit să treacă în zbor peste marea cea mare, au coborât-o pe Eliza într-o pădure minunată, plină de flori înmiresmate. Erau frânți de oboseală și de foame, de aceea au rugat-o pe sora lor să stea liniștită câteva vreme și să-i aștepte până când vor găsi ei ceva de aleguri. Zis și făcut, Eliza, fără să vorbească, se ascunse în gura unei peșteri, unde spre bucuria ei găsi o mulțime de urzici, din cele de care avea atât de mare nevoie. Se așeză plină de sârguință să răsucească fire aspre din urzicile ce-i bășicau mâinile. Lacrimi de durere curgeau de-a lungul obrajilor, dar ochii ei străluceau la gândul că frații ei vor scăpa de blestem. Deodată însă undeva departe se auzi un lătrat, apoi altul, mai aproape. Auzi și tropote de cai. Eliza, speriată, se afundă în peșteră. Prea târziu însă, câinii pe care i-a auzise se și arătară lătrând din toată puterea. Luați câinii! Înapoi! Prieteni, veniți mai aproape! Uitați-vă, o fată! După îmbrăcăminte nu pare să fie de pe la noi. Ce frumoasă e! Fii binevenită pe plaiurile țării mele, făptură minunată. Cum te numești? Tace, nu vrea să te onoreze, prințe. A muțit de spaima câinilor și armelor noastre. Nu pot să cred că ar fi așa. Vorbește, fetițo. Sunt prințul stăpânitor al acestei țări. Nu se prea vede că s-ar ținchisi. Să fie oare surdă? Prostii. Dacă ar fi fost așa, n-ar fi auzit câinii și n-am fi găsit-o ascunsă de teama lor în grota aceasta. Da, așa e. Dacă nu vorbește, o luăm cu noi la palat. Ne așa, prieteni? Bună idee! Va înveseli cu frumusețea ei ospețele noastre. Nu pentru asta m-am gândit să o iau. Dar pentru ce, Maria ta? Că doar noi fi vrând să te însori cu ea. De, știu și eu. E atât de frumoasă. Să sune cornul! Ne întoarcem! Vânătoare să-ți vinați! Au fost frații Elizei când se întoarseră și nu mai găsiră. Dar și mai mâhnită era Eliza în palatul cel mare al prințului, pentru că zilele treceau una după alta și ea tot mai a nevoie putea face rost de urzicile de care avea atâta nevoie. Noaptea târziu, după ce toți din palat se culcau, Eliza se strecura ca o umbră pe sălile lungi și întunecoase și, învingându-și frica, mergea în cimitirul din apropierea pădurii pentru a le culege. Într-una din nopți însă, unul dintre străjerii de pe zidurile palatului o văzu furișându-se de-a lungul zidurilor și intrând în cimitir. A doua zi de dimineață se înfățișă înaintea prințului și îi spuse: Maria ta, fata pe care ai găsit-o în pădure, e o vrăjitoare. Fugi de-i, străjere, cu teama ta. E mai curată ca izvorul muntelui și ca florile grădinii. Maria ta, pleacă, te rugăm, ureche la cele ce-ți spuneam. Azi noapte am văzut-o trecând dincolo de zidurile palatului. A intrat în cimitir unde, fără îndoială, s-a întâlnit cu alte vrăjitoare ca ea. Mi s-a părut chiar că le văd stând la taifaste pietrele morminte. Ar trebui să-ți tai capul pentru scornelile cu care te înfățișezi înaintea mea. Așa să fie, Maria ta, dacă se va dovedi că mint. Vino la noapte și stai de veche cu mine, ai să o vezi cu ochii tăi. Bine, dar de te prind cu minciuna, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Orele acelei zile trecură nespus de greu pentru bunul prinț, care o îndrăgise mult pe Eliza. De câteva ori încercă să pătrundă în camera ei, dar ușa era încuiată. Eliza împletea de zor cămășile din urzici. Nouă erau gata. Mai avea de împletit două și vraja ar fi fost distrusă. Observă însă cu groază că maldărul de urzici cules cu o noapte în urmă era pe terminate. Însemna, deci, că trebuia să mai facă un drum în cimitir. Gândindu-se la acest lucru, simțea cum fiori reci îi alunecau de-a lungul spatelui și broboane de sudoare îi acopereau tâmplele. Dar trebuia să se ducă. Seara, firește, n-a întârziat să se arate. Umbrele ei întunecate au cuprins palatul încetul cu încetul. Cu inima zvâcnindu-i de nerăbdare și frică, Eliza aștepta miezul nopții. Sunt de nenorocit. Acum a trecut de zidul cimitirului. Dacă n-ar fi o vrăjitoare, n-ar avea curajul să se ducă. Să fie prinsă și aruncată în temniță. Mâine va fi arsă pe rug. Am înțeles, măria ta. Hei, străjer, după mine! În sfârșit, vrăjitoarea aș va lua pedeapsa. Hei, stai pe loc! Stai! Vrăjitoareu! Vrăjitoareu, ți s-a înfundat. Te gândeai pe semne să ajungi prințesă alături de bunul nostru stăpân? Ei, nu! Ai să mori! Și încă pe rug, chiar mâine! Îndrăzneala ta va fi pedepsită. Ce, nu zici nimic? Chiar nimic? La temniță cu tine! Aduceți-i și blestematele cămăși pe care le-am plătit! Să le admire în liniște până mâine dimineață. Când soarele va fi deasupra plopilor din fața palatului, poporul va da foc rugului pe care vei arde. Tu și lucrul tău împletit din urzicile culese din cimitir. Vă închipuiți ce spaima a cuprins-o pe biata Eliza? Nu spaima de moarte, ci pentru că știa că mai avea de împletit două cămăși, doar două. Dar nu mai avea timp. Trebuia să le termine pe toate. Dacă nu le-ar fi terminat, totul ar fi fost zadarnic. Necazurile și durerea și lacrimile și nopțile ei nedormite. Ceasurile nopții treceau unul după altul și Eliza din ce în ce mai grăbită lucra de zor. Dar cu cât lucra, cu atât îi se părea că e mai greu. Lacrimi mari îi alunecau pe obraj și unde cădeau se prefăceau în perle. Dar ea nu le observa. sucea și răsucea și împletea în palmele însângerate firele țepoase de urzici. La răsăritul soarelui era gata și cea de-a 10-a cămașă. Numai decât se apucă de cea de-a 11-a. Dar ochii de atâta plâns și veche nu mai ajutau, iar degetele i-a morțiseră. Lucrul mergea din ce în ce mai greu. Deodată... Ei, vrăjitoare! Ți-a sunat ceasul. Auzi? Poporul adunat în piață abia așteaptă să te vadă prefăcută în torță. De-i știi, de-i știi ce rug grozav ți-a pregătit prea bunul nostru stăpânitor, prințul. Ai scoate măcar acum o vorbă de mulțumire. Hai, ia-ți lucrul tău, scârboș, și poftește. Te așteaptă o căruță afară. Să nu cumva să te obosești până la capătul drumului vieții tale. Hai, lasă-mi plătitul. Nu-i vreme de lucru acum. Așa, pe aici, pe aici, pe aici. Urcă-mi căruță. Vrășitoare! Da, nici nu ridică ochii. Împletește mereu. Praful și pulverul o să se aleagă de ea. La moarte! La moarte! La moarte! Uitați-vă, un șir de lebede zboară în jurul căruței. Vrăjitoarea bucuroasă le face semne. La moarte! Mai repede! Liniște! Ia uitați-vă, aruncă pe spatele lebedelor cămășile împletite de ea. S-au prefăcut în oameni. E o minune! O minune! Acum pot să vorbesc! În sfârșit pot să vorbesc! Mărite, doamne, suntem fii împăratului din țara soarelui răsare, iar ea e sora noastră și nu e vrăjitoare. Ca să ne scape de vraje, era gata să fie arsă pe rug. Uitați-vă! Cel mai mic dintre frații are o aripă de lebedă în loc de braț. Fiindcă n-am avut timp să-i termin cămașa, bunul meu frate, te rog mult să mă ierți. Eliza, scumpă surioară, noi te rugăm să ne ierți pentru tot ce ai pătimit. Și eu, frumoasa mea, te rog de poți să uiți tot ce am făcut. Mărite, doamne, nu sunt supărată. Tu ești atât de bun, cum numai în vis poți gândi că poate fi un prinț? Te este precum spui. Rămâi cu mine, să-mi fii mireasă bună și crăiasă, iar frații tăi să-mi fie frați și mie. Atunci, prințe, precum spui să fie. Să facem dar o muncă ca în bazme. Și cântece și jocuri încinse rândat. Cu rochia de mireasă, Eliza s-a îmbrăcat. Iar cei care au văzut-o, la toți au spus cu rost că alta mai frumoasă pe lume nici n-a fost. Nici prinț mai fericit. Și așa, povestea noastră ajunse la sfârșit.